Masisisi mo ba kung ayaw na talaga, kung ang pag-ibig mo tuloy ang maglaho? O ba't nagbago bigla, mga titik ay nag-iba, ika'y lumalayo, tadhana ba ito? Kahit ayaw, wala na nga ang natitira. Lahat-lahat naglaho na. Konting pilit pa'y masusukatan. Bumitaw ka na sa pagtakbo ng oras. Unti-unting kumupas ang dating wagas, ay magwawakas. Masisisi mo ba kung ayaw na talaga, kung ang pag-ibig mo tuloy ang maglaho? O ba't nagbago bigla, mga titik ay nag-iba, ika'y lumayo? Masisisi mo ba kung ayaw na talaga, kung ang pag-ibig mo tuloy ang maglaho? Masisisi